तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है हसीन है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है हसीन है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। समझ में ना आए ये क्या माजरा है, तुझे पाके दिल में ये खाली सा क्या है। समझ में ना आए ये क्या माजरा, खाली सा क्या है। क्यों हर वक्त दिल में कोई बेकली है, क्यों हर वक्त सीने में रहती कमी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं फिर जवान।